Această melodie este dedicată pentru prietenul meu, pentru Florin Jurș de la Oaș, șeful limuzinelor, să știe. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Și din stânga și din dreapta am valută în buzunar și sunt mare gagicar. Îmi vin banii pe de-a gata și din stânga și din dreapta am valută în buzunar și sunt mare gagicar. Ce noroc are băiat, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Eu umblu prin țări străine, mi-am luat două limuzine. Limuzine americane, ce vezi numai în reclame. Eu umblu prin țări străine, mi-am luat două limuzine. Limuzine americane, ce vezi numai în reclame. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Vadă șmecherii cealaltă-i neagră de noapte, ce plimbă numai amante. Una-i albă pentru zi, să mă vadă șmecherii cealaltă-i neagră de noapte, ce plimbă numai amante. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc. Ce noroc are băiatul, mi-a dat bine zodiacul. Am citit în horoscop că m-am născut cu noroc.